mis see sõltada nii hea. Sa tärjest arvutad oskad, kui tüüte veel ei tea. Kui sinu jaoks on valmis pomm ja plaanid nii alatud. Nüüd valmis revolverat ilast kuulid valatu. Terror, terror! Terror, terror! Olen hullus läin, olen hullus läin! Terror, terror! Terror, terror! Olen hullus läin, olen hullus läin! Sul tonda laulu ei ole teda õppes, et sõltada nii hea! Sa tälest arutad oskad, kui tüüte veel ei tea! Kui sinu on suvad, et pomm ja plaanid nii alatud! Valmis revolverat ilast kuulid valata. Terror, terror! Terror, terror! Olen hullus läin!